18. Haló, haló. Mohl bych prosím mluvit s paní Elizabeth Chtapenovou. Jsem na drátě. Roji, to je poprvé za mnoho let, co slyším tvůj speciální hlas určený pro telefonní ústředny a jiný proletariát. Jo. Ahoj, lásko. Co jsi myslela tím speciálním hlasem? Takový vyčerpaný a tak nějak mdle vyslovující pro prosté duše. Když o tom mluvíme, právě jsem na tebe myslela. Nepřítomnost povzbuzuje lásku. Sejde z očí, sejde z mysli, roji, a tak. V dnešním chroniclu je článek, který jakoby nesl tvé otisky prstů. Přečetla jsem si ho a hrdě jsem si pomyslela, toť můj muž. Přeješ si recitaci, jestli myslíš, že to snesu bez alkoholu. Bezpečnost atomové základny pořádá hony na čarodějnice. Hlas fúrie má naznačit palec vysoká velká písmena, lásko, pištění potkana u vozovky. Konečně, zkus dostat titulek skrz telefon, naši reportéři se tento týden dověděli, že kostka cukru vedla k pronásledování atomového vědce. Křemílek Vochomůrka. Nemohu tomu uvěřit. Je to strašný sen. Brzo se vzbudím. Ano, Roji, v tom okamžiku mi vytanulo na mysli tvé jméno. Divila jsem se proč. Křemílek Vochomůrka, jak si sám přál, aby byl jmenován, nám vyprávěl, jak se ho snažili vyštvat ze zaměstnání na Robinsonových vřesovištích. Řekl jsem přátelům, že můj šéf si dává do čaje jednu kostku cukru, říká celý popelavý v obličeji. Teď mi ovšem sdělili, že mohu být na doživotí uvězněn podle zákona o státním tajemství. Zbronicle se táže, no, táže se toho hodně, ušetřím tě těch pasáží o senátorce Mary Mccarthy. Poznámka, v Anglii jsou zřejmě novináři stejně nevzdělaní jako u nás. Mccarthy, Joseph R. 1908 až 1957, byl americký senátor, který v 50. letech 20. století vedl senzační, ale nepodložené tažení proti všem levicovým a zejména komunistickým projevům v americké vnitřní politice. Kolegové ho nakonec oficiálně odsoudili za chování nevhodné pro senátora. Mccarthy, Mary T. 1912 až 1989, byla americká spisovatelka a kritička, vyhlášená svými kousavými satirickými komentáři manželství, sexuálních projevů, impotence intelektuálů a role ženy v současném městském prostředí v USA. Jsem nevinný, jsem krucifix, naprosto nevinný. Předpokládám, že je pod tím podepsán Stephen Holmes. Aha, tvé provinilé vědomosti tě prozrazují, drahý. Ano. Na konci je droboučké SH, to znamená specifická hustota. Tím se chce říct, že někteří reportéři jsou pěkně hustí. Lizie, prosím, kdy se vrátíš domů? Já to tu sám nevydržím. Mám ti dát číslo spolehlivé uklízečky. Ale to není proto, no, vlastně taky trochu, ale když už jsem se naučil ovládat pulzní reaktor je vůlu, snad jednou zvládnu i automatickou pračku. K čertu, víš, že tě mám tak nějak rád a další menší důvod je taky ten, že když muž žije odděleně od své manželky, je to velmi špatná věc, když bezpečnost je vůlu začne slídit a probírá špinavé prádlo. No, už ses zbavil. Otevřená telefonní linka, Lizie, pro boha. Jak jsem chtěla říct už předtím, jsem příšerně podceňovaná, vyhodil si už ty své dva nežádoucí kamarády, nebo pořád ještě čuňačí v našem pokoji pro hosty. Snažím se jich zbavit, seč můžu, drahá. Ale zatím nemají kam jít. Právě pracuji na dvou možnostech. Někdy během příštího týdne. Tak v tom případě se vrátím příští týden. Jinými, velmi, velmi starými slovy, musíš se rozhodnout mezi těmi dvěma buclíky tlouštíky a svou vlastní ženou. Zní to krapet zvrhle, viď? A musím tě zcela upřímně varovat, Roji, už dlouho nevydržím to, že pracuješ právě tam. Musí existovat něco bezpečnějšího a lépe placeného. Například takový popelář. Jo, je to jako říct ubohému vězni přikovanému řetězi ke zdi v kopce, že by si měl kvůli svému zdraví častěji zaběhat. Momentálně jsem v rejži s těma dvěma, co se o ně musím starat. Dodatek, zrovna dneska jsem měl v ruce cirkulář o přeložení do výzkumu přílivových elektráren dole na jižním pobřeží a říkal jsem si, fajn, ale potřebuju přístup do Jevůlu, dokud, však víš, a i pak musím přesvědčit Ala Stavertona a šéfa výzkumu, aby mi přestup povolili a v téhle třídě nejsem zrovna učitelův oblíbenec od toho případu výdelně. Jaký případ výdelně? Ale, nic. Ne, miláčku. To byl ten podivný případ se psem v noci. Co byl případ výdelně? Ale to bylo to velké plutoniové nebezpečí, víš, kdy se někteří pracující s radioaktivním zářením měli začít potácet a kulhat díky obrovské váze plutonia, co se v nich usadilo. A no jednoho dne se na všech dveřích do jídelny objevila nalepená krásná oznámení, na kterých stálo, vzhledem k nebezpečí dosažení kritického množství, žádáme zaměstnance, aby dodržovali zákaz shromažďování více než 5 osob a aby dodržovali nejmenší povolenou vzdálenost mezi osobami 0,6 metrů 1,2, pokud jsou vlhké. Legrační, miláčku, vážně legrační. Měl bys to prodat filmu. Co se stalo? Ale asi po 15 minutách dorazili pracovníci radiační kontroly s olověnými štíty a dálkově ovládanými kleštěmi. Obrazně řečeno. A oznámení odstranili. Vedení se rozhodlo, že pachatel dostane černý puntík za vyvolávání falešného poplachu a snižování morálky a z celé záležitosti udělali bezpečnostní cvičení, srovnání písma, analýza papíru, otisků prstů a tak. Řekl bych ti o tom, aby ses taky zasmála, ale kávový spolek 334 mě zradil. Jeden z našich drahých strážců dorazil, aby zkontroloval malůvky na zdi na záchodě kvůli případnému závadnému obsahu a vyloudil kafe zaplacené naším syndikátem a nějaký idiot, myslím, že to byl Roger Pell, se ho zeptal, jestli slyšel o slavném fóru našeho Roye Tappena. Později jsem musel vyslechnout různé nepříjemné řeči. Chudáčku Roji. Ty jsi odsouzený k záhubě. Tak mi dovol, abych tě vzal s sebou. Pořád ještě chceš v úterý odpoledne vidět královnu. Být znuděna nudnými demonstracemi, hladovět s půlkou šálku čaje a chřadnoucím sendvičem a odcizit se 5000 vřesovišťáků na jejich výprodejové zahradní slavnosti. Dobře, dobře. Jsem nenapravitelná royalistka. Někdy, když to se mnou vydržíš v úterý, co takhle dnes večer? Můžu přijít a unést tě jako mladý dobrodruh na půl litru něčeho poživatelného. Vždy odstartuj týden se zdravou kocovinou. Ach, nejde o tebe, Roji, ale o společnost, ve které se pohybuješ. Troufneš si nechat ty, lidi, v domě samotné. Nesnáším je stejně jako ty. Jestli odmítneš mou počestnou nabídku, budu se muset místo toho cvičit v osamělém pití ve Vodcocku a víš, co se říká o osamělých pijácích. Říkají, že je to levnější. Nebo můžou dva pít stejně levně jako jeden. Smyslná přítomnost mé nádherné manželky mě odláká od alkoholu. To musím nejdřív vidět. Budu čekat v hotelové recepci, ale pomni, nevrátím se domů, dokud nedojde k hromadné evakuaci, jasné. Slyším a poslouchám, mem sáhyb. Samozřejmě jsou tu i jiné možnosti. Než s nimi začneš, dovol, abych tě upozornila, že jsem v jednolůžkovém pokoji slušného hotelu a nechci zneklidnit ředitelovu manželku. Konec konců, možná tu budu muset ještě nějakou dobu pobývat, můj milovaný. Lysistrato, jestli chceš být takový, pak na tebe Silase Marnera. Koho? Silas Marner, drahý. Románový hrdina, který skončil s nemluvnětem v náruči. Když zamumlal slova na rozloučenou a zavěsil, začal tušit, že má před sebou další smutný víkend.